Va la falta, va Dani Parejo a la posa, muy bien Dani Parejo a la pilota, también de cabo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, señal, ira y fuego. Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la falta lateral que trau Parejo, ben tret amb un guant extraordinària, la pilota li cau a Dan, perdó, a Javi Fuego, que la toca perfectamente per enviar la pilota al lluny de la base de Casillas. Marca el segon el València en el 25 de la primera. El fa Javi Fuego, ha marcat el València. A mi senyal, ira i fuego, Real Madrid 0, València 2.